natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Strefy czystego transportu w polskich miastach, rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 jeszcze w tym tygodniu. Będzie też ostrzeżenie przed wybuchowymi e-papierosami. Będą strefy czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Klamka zapadła. Miasta, w których poziom dwutlenku azotu przekroczy dopuszczalne normy, będą musiały stworzyć strefy czystego transportu. Na tej liście są 4: Kraków, Warszawa, Wrocław i Katowice, przy czym w stolicy taka strefa od kilku miesięcy już działa. Wielkość stref czystego transportu zostanie określona przez samorządy. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła, że sporów w tej kwestii podczas posiedzenia rządu nie było. Koleżanki, koledzy ministrowie i przede wszystkim pan premier mieli pytania do pani minister Henik-Kloski. Ale projekt został przez Radę Ministrów przyjęty. Dodatkowo rząd zdecydował, że od 2026 roku miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą kupowały tylko autobusy zeroemisyjne. Zmiany, jak napisano w uzasadnieniu, mają na celu poprawę jakości powietrza w największych polskich miastach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Gdańska policja apeluje do kierowców, którzy w piątek mogli przejeżdżać w miejscu tragicznego karambolu, do którego doszło na trasie S7 między 23 a 23.20. Prosi o przekazanie ewentualnych nagrań z kamer samochodowych. To zdaniem policji pomoże w szczegółowym ustaleniu przyczyn wypadku. Dlatego trwają poszukiwania nagrań, mówi szef prowadzącej śledztwo prokuratury rejonowej w Pruszczu Gdańskim, prokurator Wojciech Dunst. Staramy się ustalić, czy ratownicy medyczni lub policjanci, którzy też byli na miejscu zdarzenia jako pierwsi, też dokonywali jakichś nagrań. Także to są bardzo szeroko zakrojone czynności, zwłaszcza, że w tych pojazdach, które uczestniczyły w zdarzeniu, podróżowało ponad 50 osób, a na miejscu osób, które udzielały pomocy nie tylko ratowników, ale innych kierowców i pasażerów, to było około 200 osób. W wypadku zginęło 4 dzieci w wieku 7, 9, 10 i 12 lat. Rozpędzony tir wjechał w samochody stojące w korku. Kilka z nich się zapaliło. Zarzut w tej sprawie usłyszał 37-letni kierowca tira. W tym tygodniu będzie można już szczepić się bezpłatnie przeciw COVID-19. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wczoraj rozpoczęła rozsyłanie preparatów do przychodni i aptek. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Bezpłatne szczepionki przeciw COVID-19 trafiają już do przychodni i aptek, powiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Centrum e-zdrowia już wystawia skierowania, więc myślę, że w ciągu 3 dni będziemy mogli się szczepić przeciwko COVID najnowszą szczepionką. Wszyscy chętni mogą zapisać się na szczepienie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta. Brak e-skierowania nie jest problemem, dodała ministra. Dla tych wszystkich, którzy nie mają swoim IKP skierowania, to proszę pamiętać, wystarczy, że państwo pójdziecie do punktu szczepień i tam wam wystawią to skierowanie. Szczepionek przeciw COVID nie powinno zabraknąć. Teraz dostępnych jest 300 tysięcy dawek. Pod koniec października zaplanowano kolejną dostawę 700 tysięcy sztuk firmy Moderna. Szczepić można się zarówno w przychodniach, jak i aptekach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 36 osadzonych w areszcie śledczym w Lublinie rozpoczęło nowy rok akademicki w Centrum Studiów KUL. Po raz pierwszy w 11-letniej historii kształcenia więźniów wśród 20 studentów pierwszego roku znalazło się 8 kobiet. Jak mówi wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt, to wyjątkowa inicjatywa na skalę kraju i Europy. To, że studenci uczą się w murach więzienia i też studentki uczą się w murach więzienia, to jest szansa na zmianę, szansa na zbudowanie mostu pomiędzy tym światem więziennym a społeczeństwem i to jest taki most, którym się chodzi w dwie strony. To jest też szansa dla nas na to, żeby żyć później w bezpiecznym społeczeństwie. Uczelnia oferuje dla osadzonych studia na kierunku nauka o rodzinie. E-papieros wybuchł w ustach 20-latki. Polka była wówczas na wakacjach w Palermo we Włoszech. Jest w szpitalu. O szczegółach Rafał Molenda.

Jest godzina 20:09. Klub Trójki. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, za konsoletą Elżbieta Malinowska. Audycję wydaje Michał Matus, a w studiu Trójki wraz z nami profesorka Anna Domaracka, socjolożka, dyrektorka Instytutu Studiów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim i kierowniczka katedry UNESCO Kobiety, Demokracja, Rozwój, autorka książki Klucze do miasta, ruch miejski jako nowy aktor w polu polityki miejskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Monika Pastuszko, antropolożka zajmująca się miastem i zmianą, ostatnio w Stołecznym Ratuszu, wcześniej w Ministerstwie do Spraw Rozwoju i Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Autorka książki Matka Polka Sika w krzakach i profili w mediach społecznościowych Miasto i Mama Monika. Dobry wieczór. A rozmawiać będziemy o tym, czy miasto, przestrzeń miejska ma płeć. A już nie owijając w bawełnę, czy miasto dyskryminuje ze względu na płeć. Moje gościnie kiedyś musiały same sobie zadać to pytanie po raz pierwszy, dlatego się naukowo i aktywistycznie tymi tematami zajmują, więc teraz mam nadzieję odpowiedzą na to pytanie, jak to się stało, że odkryłyście, że miasto nie jest tym samym dla kobiet, mężczyzn, a w ogóle może ta granica doświadczania miasta przebiega jeszcze w zupełnie innych płaszczyznach. Pani profesor? Dziękuję ci bardzo. To jest pytanie, na które można odpowiedzieć na wiele sposobów, bo oczywiście jako naukowiec opowiem, że tu splatają się dwa obszary moich doświadczeń i zainteresowań. Ja się zajmowałam ruchem feministycznym, jak pisałam swój doktorat, a równocześnie zainteresowania, które jeszcze wyniosłam z rodziny, bo mój tata był urbanistą, w końcu poprowadziły mnie w kierunku zajmowania się miastem z punktu widzenia socjologa i te okulary genderowe czy feministyczne zostają na zawsze tak naprawdę. Tego się nie da odzobaczyć. Nie da się odzobaczyć i całe szczęście. Ale oczywiście są i powody dużo bardziej osobiste, które się czuję na własnej skórze, używając miasta i poruszając się w nim. I te sytuacje związane z tym, że spotyka nas coś bardzo nieprzyjemnego, co zwykle ma jakiś charakter czy przemocowy, czy wywołuje w nas strach, nawet niekoniecznie kiedy chodzimy po mieście w nocy, ale w momencie, kiedy się w nim poruszamy jako młode dziewczyny, a potem dzielimy się tym doświadczeniem z kolegami i oni mówią, ale o czym ty mówisz? To się w ogóle nie zdarza. Ja mówię, ale wszystkie moje koleżanki mają takie doświadczenia, że były zaczepiane, że spotkały kogoś, kto się obnażał w parku, że mają doświadczenia jakiejś traumy, że się zaczynają bać jakiegoś normalnego używania miasta. W związku z tym zaczynają inaczej strategicznie w tym mieście się poruszać, inaczej z niego korzystają. No i to zdziwienie w oczach moich kolegów było dla mnie takim bardzo wyraźnym sygnałem, że aha, to my mieszkamy w dwóch różnych miastach najwyraźniej. Monika Pastuszko? No ja też właściwie wiedziałam o tym, że byłam antropolożką, jestem antropolożką z wykształcenia, więc chodziłam po mieście i przyglądałam mu się, myśląc, dla kogo ono jest i dlaczego przestrzeń wygląda tak, a nie inaczej, ale zajmowałam się też miastem zawodowo w ratuszu, wcześniej w ministerstwie i też jakby dobrze wiedziałam, że w mieście jest mnóstwo interesów ścierających się, wiedziałam, że jest mnóstwo doświadczeń, które się wykluczają. Jedni potrzebują parkować, inni potrzebują chodzić, jeszcze inni potrzebują, nie wiem, spędzać czas w parku, ale dopiero to doświadczenie macierzyńskie było czymś tak silnym, że poczułam, że strasznie, ale to strasznie chcę to opisać, żeby to nie umknęło. Bo tak naprawdę to macierzyństwo, które wcześniej, dopóki nie zostałam matką, to było dla mnie czymś takim, ja wiem, chyba mało ciekawym. Matki to są te, co tam przewijają pieluchę i bawią te dzieci, siedzą na brzegu piaskownicy. Jakaś nuda, tak? Jakaś prywatna nuda. Kiedy sama zostałam matką, poczułam, że to jest doświadczenie społeczne i polityczne bardzo silnie. Ja urodziłam dziecko jesienią, więc kiedy zaczęłam wychodzić na spacery, to szybko zrobiła się zima i spadł śnieg. I okazało się, że kiedy na miasto spada śnieg, to jezdnie są odśnieżone bardzo szybko, natomiast chodniki niekoniecznie. A moja codzienność polegała na tym, że chodziłam na przykład na bazarek kupić warzywa i owoce, warzywa, z których potem gotowałam zupę. Albo chodziłam do pobliskiej przychodni. No i te chodniki, po których miałam przejść, wyglądały tak, że były odśnieżone na szerokość łopaty, więc mieściło mi się tam jedno kółko, ale drugie już nie. I jak miałam pchać wózek z dzieckiem, to było ciężkie. Jak miałam pchać wózek z zakupami z dzieckiem, to była ciężka fizyczna praca. No to może sanki, ale okazało się, że kawałek chodnika jest odśnieżony na szerokość łopaty, więc jedno kółko, a kolejny kawałek chodnika jest odśnieżony do kamienia, więc sanki znowu ciągnę i się zmagam. I to było takie doświadczenie, które kazało mi pomyśleć, okej, czyli moja codzienność jest może mniej ważna w tym mieście. Jeżeli może być tak, że ja przez wiele dni mam trudność z wyjściem, z dojściem do swoich podstawowych celów, a ktoś inny dojeżdża z łatwością do pracy. I to samo miasto może być dla ciebie innym doświadczeniem zupełnie, kiedy masz i nie masz dziecka. Sama tego doświadczyłaś. Tak, dokładnie. Kiedy nie miałam jeszcze dziecka, to wychodziłam rano z domu, szłam na przystanek albo wsiadałam na rower i dojeżdżałam do pracy i właściwie nawet nie widziałam, że w mieście odbywa się praca opiekuńcza, bo jej nie widać o 9 rano i o 17. Ona też się odbywa wcześniej lub później. Tak. Odbywa się też w porze popołudniowej gdzieś na placach zabaw. Gdzieś odbywa się na osiedlu, pomiędzy miejscami zamieszkania a przedszkolami. Nie odbywa się w śródmieściu. Zresztą też tego doświadczyłam, kiedy już jako matka wybrałam się do śródmieścia, to zaczęłam czuć, że jestem jakoś nie na miejscu. Też jakoś po porodzie miałam taki sen o tym, że jadę ze swoim dzieckiem w wózku do biurowca, jednego z tych, w których bywałam w pracy, i ten wózek utyka mi w windzie i gdzieś odjeżdża, ja biegnę po schodach i miałam poczucie, że to jest taka historia, to jest taki sen właśnie o takim niedostosowaniu przestrzeni, w której moja praca opiekuńcza jest jeszcze trudniejsza niż ona jest sama w sobie. A przecież ona nie jest łatwa, bo jako matka zostawałam na wiele godzin sama z dzieckiem i właściwie nikt mnie przez wiele godzin w ciągu dnia nie wspierał, a infrastruktura czy przestrzeń, która mnie otaczała i otacza nadal, też nie wspierała, tak? Tylko utrudniała. I o tych trudnościach, barierach i rafach, jakie miasto miewa nie tylko dla kobiet i nie tylko dla matek, o czym mam nadzieję też porozmawiamy, będziemy dzisiaj przez prawie całą godzinę dyskutować i zapraszamy również Państwa do tej dyskusji, do podzielenia się swoim doświadczeniem miasta i kobiecym, i męskim, i niebinarnym, bo mamy dla Państwa otwarty telefon trójki, 22 i 7 trójek, to jest numer, pod którym można włączyć się w tę dyskusję w dalszej części programu. A ja chciałabym jeszcze nawiązać zagajająco i na początek do tytułu twojej, Moniko, książki Matka Polka sika w krzakach, bo to doświadczenie miasta dla większości opiekunów dzieci, czytaj opiekunek, jest doświadczeniem często bardzo trudnym, żeby nie powiedzieć utrapieniem. I ty tą tytułową Matkę Polkę wybrałaś z rozmysłem, bo piszesz, kiedy wychodzę z domu, a chcę wyjść z domu, czuję się właśnie jak umęczona matka Polka. Ta przestrzeń nie jest troskliwa. Służy do szybkiego dojazdu, transferu, rzadziej do spaceru, ale najlepiej bez wózka, bez chodzika, bez ograniczeń ruchowych. Męczę się. Czasem czuję się porzucona przez tych, którzy projektowali przestrzenie publiczne. Dokumentnie olana. Czy rzeczywiście mamy kogo winić za to? Czy to się tak po prostu stało, że te miasta preferują no właśnie, kogo i co? Wiesz co, ja bardzo starałam się pisać tę książkę tak, żeby nie wskazywać winnych. Używałam języka ja, to znaczy pisałam bardzo często o swoich doświadczeniach, robiąc takie wędrówki do badań, albo do doświadczeń innych matek, po prostu sprawdzałam, okej, czy tylko ja tak mam, że nie mam się gdzie wysikać i sikam w krzakach. Ale nie chciałam wskazywać winnych, bo myślę, że to jest skomplikowana historia. Miasto jest takim splotem wielu interesów, wielu potrzeb i trudno zaspokoić je wszystkie. Jednocześnie jest przestrzenią, w której niewiele rzeczy jest przypadkowych. Bardzo wiele się planuje, udoskonala nieustannie, więc być może bez wskazywania palcami winnych, ale czy mamy dane, badania i diagnozę, kto tu jednak za to choć trochę odpowiada, albo kto jest w mocy i w prawie, żeby to zmieniać? Chyba chcemy dojść na koniec tej audycji do tego, że wszyscy możemy wpływać na kształt tego miasta i zachęcać także i państwa do tego, żeby być takim aktywnym nie tylko obserwatorem, ale i twórcą lepszego miasta. Ale wydaje mi się, że ten trop szukania winnych rzeczywiście jest taki trochę mało produktywny, bo jak myślę to o tym, jak miasto jest złożone, no skąd to się to bierze? Skąd się to bierze i czy zasadne jest twierdzenie, od którego niejako wyszłam, że jednak miasto ma płeć? Wiesz co, no bierze się z patriarchatu i kapitalizmu. I z bezmyślności też, to znaczy bezrefleksyjnego proponowania pewnych rozwiązań. Co brak refleksyjności gdzieś tam łączy się z tym, o czym mówisz. To, o czym opowiadałaś, to zwolnienie i to, że się w momencie zostania rodzicem przeistaczasz w osobę, która się inaczej porusza po mieście, która ma inną perspektywę, która w pewnym sensie każdy twój spacer staje się spacerem badawczym, takim antropologicznym, no bo stykasz się nagle z nową rzeczywistością, w innych godzinach niż zwykle korzystasz. No to jest właśnie ta perspektywa, którą musimy sobie wszyscy uświadomić. I wtedy wydaje mi się, że w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że tym chodnikiem za chwilę ktoś będzie jechał z podwójnym wózkiem z dziećmi, to może się zastanowisz i trochę mniej podjedziesz na miejsce parkingowe, zostawiając przestrzeń. Bo wyobrazisz sobie osobę, może twoją znajomą, może siebie samego, która mogła być w sytuacji trudnego przebijania się po chodniku. Jeżeli ale Monika, tego... Monika jednak wskazała tutaj palcem na dwie przyczyny i jednak to są mocne, zasadnicze stwierdzenia. Będę cię prosić w takim razie o uzasadnienie, dlaczego patriarchat i dlaczego kapitalizm. Ale wiesz, zarazem to są takie przyczyny osłabiające, no bo cóż można zrobić, jeżeli patriarchat i kapitalizm, tak? Do tego też dojdziemy. Można opuścić ręce, tak? Wiesz, z pewnością jest tak, że decyzje, że wiele decyzji co do transportu na przykład podejmują głównie mężczyźni, tak? To inżynierowie się zajmują tym, jak wyglądają nasze drogi i takie doświadczenie kobiety zajmującej się opieką jest gdzieś daleko w tle, kiedy te decyzje są podejmowane. Więc na pewno, wiesz, to jest jedna z przyczyn. I zatrzymajmy się może przy tym transporcie, bo ja przeczytałam wasze książki i już wiem, że kwestia transportu i preferencji ruchu kołowego nad ruchem pieszym i samochodów nad transportem publicznym to jest jeden z przejawów najbardziej jaskrawych i dotkliwych tego właśnie problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy, dyskryminacji ze względu na płeć w przestrzeni miejskiej. Jak to się objawia? Bo na pierwszy rzut oka to wydaje się niewinne. No cóż kobietom zrobiły samochody? No w ogóle wzór jest taki, że kobiety i mężczyźni poruszają się dosyć podobnie do momentu, kiedy pojawiają się dzieci. Kiedy one się pojawiają, to pojawia się taki rozdziew i kobiety częściej podróżują wtedy w sprawie zakupów i eskortują inne osoby, czyli gdzieś podwożą dzieci. Natomiast mężczyźni podróżują do pracy i okazuje się, że mężczyźni częściej podróżują samochodami, a kobiety częściej podróżują komunikacją zbiorową, tak? Więc jeżeli w mieście ważne są samochody, to tak naprawdę projektujemy to miasto dla takiej persony, którą jest sprawny mężczyzna poruszający się samochodem do biura, tak? Czy do pracy. Tak, i ponieważ ta praca jest w tym momencie bardzo często podstawowym źródłem utrzymania rodziny, to że to on ma priorytet jako osoba używająca samochodu, no bo przecież też mógłby pojechać autobusem do tego biura, a rzadko mamy sytuację, kiedy rodziny stać na to, żeby tych samochodów było dwa, zresztą nie ma to żadnego uzasadnienia, no to oczywiście lądujemy w sytuacji, kiedy ktoś ma pełną wolność poruszania się, a osoba zostająca z dzieckiem jest przywiązana i także ograniczona tego, jakie możliwości daje transport zbiorowy, czy możliwość poruszania się na rowerze bądź piechotą. Czyli tego, czy jest odśnieżony chodnik, czy jest dobra ścieżka rowerowa, czy nie ma schodów zagradzających przejście na drugą stronę ulicy. To są rzeczy, które partner, drugi rodzic może całkowicie zignorować, jadąc spokojnie trzypasmową ulicą do pracy. Tak, a ta jakość przestrzeni pieszej jest bardzo ważna, kiedy opiekujesz się dzieckiem. Kiedy ja jestem na chodniku, który przylega bezpośrednio do jezdni, na której samochody pędzą 50, czy 60, czy 70 na godzinę, to muszę mieć napiętą uwagę, bo mam obok siebie 2-letnie dziecko, które może wybiec na ulicę w każdym momencie, tak? I to dokłada się do mojego takiego zmęczenia całodniowego. Ogólnego napięcia. Tak. Państwo, widzę, już zaczynają do nas dzwonić ze swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i być może pytaniami do gości, więc proszę was o założenie słuchawek, a my słuchamy pani Iwony. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że takie rozmowy się toczą na Trójce. Ja właściwie jestem już babcią 2-miesięcznej Anieli. Bardzo porusza mnie to, co mówicie, dlatego że ja miałam ten przywilej wychowywać swoje dzieci pod miastem, więc miałam taką możliwość, że spokojnie sobie spacerowałam z dziećmi i nie byłam poruszona tym, że za chwilę coś przejedzie, coś mnie przestraszy. Natomiast teraz, gdy już przebywam częściej w mieście z powodu naszej wnusi, to cały czas zwracam na to uwagę. I tak bardzo, bardzo dziękuję wam za tą rozmowę, za tą książkę, za to, że taka tematyka została poruszona. Ktoś może powiedzieć, że to są mały, ale to zwykle pewnie powie mężczyzna, bo to nie on zmaga się z codziennością tego, jak dotrzeć do przedszkola, jak pójść na spacer, jak bezpiecznie pójść na spacer gdziekolwiek. Także bardzo serdecznie dziękuję wam za tą rozmowę i mam nadzieję, że nasza infrastruktura miejska, to co się składa na nasze bezpieczeństwo i naszych dzieci, będzie się zmieniało. Mam taką ogromną nadzieję, bo jestem przerażona. Przerażona jestem tymi wysokimi chodnikami, tymi krawężnikami. Ja powiem teraz taką przykrą historię. Jak byłam młodą dziewczyną, to byłam świadkiem na naszym osiedlu, kiedy mama prowadziła rowerek z chłopczykiem. Chłopczyk jechał na rowerku i no doszło do tragedii. Doszło do tragedii. Chłopak zjechał, no było to dawno, ale wciąż to tkwi w moim głowie. I gdy myślę o moich dzieciach i naszej wnuczce, to tak myślę, jak ja bym mogła tu bezpiecznie spacerować. O tym sikaniu w krzakach bardzo mnie to rozbawiło. I jeszcze o tym porozmawiamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Iwono za telefon i za pani głos i za pani historię. Ale rzeczywiście, no właśnie, czy to jest błahe? Czy to jest tylko kwestia dyskomfortu pewnych grup? Tu czytaj matek, czy babć właśnie, jak pani Iwona z dziećmi w przestrzeni miejskiej, czy jednak jest to również kwestia zdrowia i życia? Nierzadko jak w historii tragicznej, o której pani Iwona opowiedziała. Tak, tutaj nie ma żartów. Znaczy naprawdę to są decyzje bądź brak decyzji projektowych i decyzje bardzo wielu warstw zarządzania miastem, projektowania miastem kończą się tragicznymi sytuacjami, bo mówimy nie tylko o tym zmęczeniu, którym Monika wspominałaś, które jest bardzo obciążające i nie powinniśmy być tak zmęczeni jako rodzice. Nie powinniśmy musieć ciągle pilnować dziecka i rozglądać się dookoła, zastanawiając się, z której strony nadjedzie ten pędzący samochód. Ale no, musimy sobie zdawać sprawę, że jest bardzo wiele rozwiązań, które mogłyby zapobiec tego typu sytuacjom i z jakiegoś powodu nie są one uznawane za priorytet w polityce miejskiej, to znaczy nie są na pierwszych stronach gazet, nie ma na ten temat dyskusji w Radzie Miasta. No innymi rzeczami się zajmujemy, może nazwę ulic warto zmienić na przykład, zamiast zastanowić się, jak uczynić miasto bezpiecznym. Czy nie są, czy może coraz częściej bywają? Profesor Domoracka bada ruchy miejskie, Monika Pastuszko angażuje się w aktywizm na rzecz tej zmiany, więc udało nam się, mam nadzieję, zarysować, naszkicować zakres ogromny i bardzo złożony problemów związanych z miastem i płcią. A teraz może porozmawiajmy chwilę o rozwiązaniach albo o usiłowaniach zmiany, które czasem wymagają bardzo wiele cierpliwości. Moniko, powiedz, komu udaje się tą zmianę prowokować, czynić albo się jej domagać? Wiesz co, zawsze jak dostaję pytania o to, o rozwiązania, to tak trochę się zatrzymuję przed podawaniem tych rozwiązań, bo myślę o tym, że każde miasto jest inne i każde musi poszukać sobie rozwiązań dobrych dla siebie. Na pewno wiesz, początkiem jest to, żeby zbierać dane w ogóle w podziale na płcie, żeby patrzeć na to kobiece doświadczenie. Czy my to robimy w Polsce? Nie zawsze. Staramy się do tego dążyć, także jako naukowcy prosimy o to, żeby takie dane przygotowywano w podziale na płeć, ale nie jest to wcale oczywiste, bo to dużo kosztuje, zajmuje dodatkowy czas. Nie ma właściwie chyba jeszcze ciągle takiej świadomości, że to jest ważne. Także warto tutaj też o tym pamiętać, planując jakiekolwiek badania, że tą płeć powinniśmy brać pod uwagę. A teraz jak jeszcze płeć się bardziej skomplikowała, no to oczywiście pojawia się taki dosyć, powiedziałabym, mało merytoryczna uwaga, no jak my mamy liczyć, skoro to nie jest takie oczywiste. To może jeszcze dla porządku, choć to padło, mam wrażenie, między słowami, płeć nie jest jedynym czynnikiem wykluczającym z różnych rozwiązań czy udogodnień też czasem, jakie oferuje miasto. Jakie są jeszcze te obszary trudne, czy obszary wykluczenia poza płcią, kiedy to badamy, kiedy się przeciwko temu próbujemy buntować, kiedy tego doświadczamy. Wiesz co, kiedy rozmawiałam z doktorką Izą Desperak, która zajmuje się toaletami, kiedy pisałam właśnie rozdział tytułowy o toaletach i pytałam ją o to, dobra, to kto potrzebuje tych toalet w mieście? Kobiety potrzebują, tak? Potrzebują osoby starsze. Potrzebują osoby starsze, osoby z różnymi problemami urologicznymi i gastrycznymi, osoby w kryzysie bezdomności. Fajnie byłoby, żeby te toalety były też wrażliwe na to, żeby wrażliwe na gender, żeby były bardziej dostępne dla osób niebinarnych. I jeszcze dzieci. I ona w pewnym momencie powiedziała mi, wiesz Monika, ale wszyscy potrzebujemy toalet, tak? To znaczy nie ma sensu mnożyć tych grup. Po prostu takie miasto, które jest bardziej włączające dla tych grup słabszych, w cudzysłowie, jest po prostu miastem dobrym dla wszystkich. Bo ten silny mężczyzna jeżdżący samochodem też w jakimś momencie może potrzebować, może złamać nogę i może stać się pieszym, który potrzebuje dobrego miasta. Tak jak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który kilka lat temu w zimie złamał nogę i zaczął jeździć wózkiem po mieście i opisywał, jak nagle inaczej doświadcza miasta i jak podróż na przystanek tramwajowy jest jak podróż na Monteverest. Także często to trzeba robić właśnie poprzez osobiste doświadczenie osób decyzyjnych, bo nic tak dobrze nie działa jak poczucie na własnej skórze pewnych barier. Choć oczywiście nie życzymy żadnym prezydentom ani prezydentkom połamania. Ja sugeruję rajd na wózkach bądź z wózkiem, żeby poczuć, o co chodzi. Dlatego tak cenna jest książka Moniki, bo wydaje mi się, że ona naprawdę wnosi taką bardzo potrzebną nam perspektywę. To miałam takie poczucie, że to jest taki papierek lakmusowy. Opowiadasz, używasz miasta w sposób bardzo intensywny, ale wykluczający na przykład używanie samochodu, więc dochodzą te wszystkie bezpośrednie kontakty z przestrzenią miejską, infrastrukturą lub jej brakiem, także ona czasem jest zamknięta, więc nawet jak toalety są zbudowane, to nie znaczy wcale, że będzie można z nich skorzystać. I to ten papierek lakmusowy mi się wydaje, że jest nam ogromnie potrzebny. Dlatego takie głosy jak twój chciałabym słyszeć częściej i żeby rzeczywiście były brane pod uwagę. No to jest dokładnie tak, jak mówisz. Jeżeli my zbudujemy miasto dla tych, którzy mają zintensyfikowane potrzeby, no to ono będzie dobre dla wszystkich. No i tylko wtedy, no, nie mówiąc o tym, że osoby o specyficznych potrzebach mają prawa, tak samo jak inni, do tego, żeby one były spełniane. To niniejszym dotarłyśmy do tematu toalet, który z jakiegoś tajemniczego powodu jest tematem, czy zdaje się być tematem całkiem nowym. Wszyscy i ciągle tabu. Wszyscy i wszystkie, jak tu siedzimy i słuchamy również Państwo przed radioodbiornikami, potrzebujemy toalet. Nie ulega wątpliwości. Codziennie, wiele razy dziennie, czasem częściej niż inni. I jest to nasza absolutnie podstawowa potrzeba, nieuniknione wizyty, a jednak często tak bardzo problematyczne. I też znów dla niektórych grup jeszcze bardziej niż dla innych. Dlaczego zajęłaś się tematem toalet i dlaczego matka Polka musi sikać w krzakach? Właśnie zajęłam się tematem toalet, bo musiałam się wysikać w krzakach. To było tak, że kiedy urodziłam dziecko i zaczęłam chodzić po mieście, no to spędzałam sporo czasu poza domem, na spacerach właśnie, a zarazem byłam krótko po porodzie i miałam zalecenia od urofizjoterapeutki dotyczące tego, że powinnam korzystać z toalet, kiedy potrzebuję, a z drugiej strony powinnam dużo pić, ponieważ karmiłam piersią. No i tak chodziłam po tym mieście i potrzebowałam toalety i kiedy jej potrzebowałam, to jej często nie było. I kręciłam się po swojej okolicy najbliższej, ale kiedy wypuszczałam się gdzieś dalej, to okazywało się to jeszcze większym kłopotem. No i któregoś razu tej toalety potrzebowałam, przeskanowałam w głowie różne miejsca, gdzie ja mogłabym się załatwić. I najbliższym miejscem był dom, a ja nie chciałam wracać do domu. Było lato, było słonecznie, było gorąco, więc sporo piłam i dlatego toalety Ktoś powie, mogłeś pójść do kawiarni. Tam nie było w pobliżu żadnej kawiarni, a po drugie, nie każda toaleta jest okej, kiedy jesteś z wózkiem, z dzieckiem w wózku, bo do wielu toalet nie można wjechać. No i tak. I wtedy zostaje zostawić dziecko przed toaletą? Czy tak, co i się liczyć, wtedy że ono robi? Tam nadal będzie, nie? Jak wyjdziesz. No i tak wysikałam się w krzakach i sikałam w tych krzakach i wtedy zorientowałam się, że nade mną jest kamera straży miejskiej. I się strasznie się zawstydziłam. Popełniłaś wykroczenie jednocześnie. Tak. I zaczęłam pytać wtedy innych matek, jak one sobie radzą, bo pomyślałam, że no nie tylko ja jestem w tej sytuacji. I okazało się, że to jest takie wspólne doświadczenie. To poszukiwanie toalet, jakaś partyzantka, sikanie w dziwnych miejscach, albo odwadnianie się, nie picie przez cały dzień, albo nie wychodzenie z domu. Jedna z moich bohaterek mówiła, że kiedy była w ciąży, to nie mogła wyjść z starszym dzieckiem na plac zabaw, bo nie było toalety, tak? Inne osoby mówiły, że nie były w stanie wyjść do, czy nie są w stanie wyjść do najbliższej Biedronki czy Lidla na zakupy, bo tej toalety nie ma. I pomyślałam sobie, wow, ten temat, który jest taki, wydawał mi się takim prywatnym powodem do wstydu, jest sprawą publiczną, jest problemem publicznym, bo dotyczy bardzo wielu osób. A zarazem wszystkie te osoby były zawstydzone. Kiedy zbierałam te historie, to zaczynało się właśnie od tego, czułam w tym taką energię, taką płynącą z tego, że wow, to nie tylko ja. I te historie rzeczywiście są fantastyczne i są jakby dowodem jakiejś niezwykłej innowacyjności kobiet, ale też czasem mężczyzn, bo dla mężczyzn kwestia toalet bywa mniej problematyczna, ale tych mężczyzn, którzy już opiekują się dziećmi i potrzebują tych toalet dla dzieci, jest równie problematyczna. Też Państwa zachęcamy do tego, żeby być może swoje perypetie z poszukiwaniem toalet w mieście nam tutaj opowiedzieć i przedstawić. 22 i 7 trójek to jest numer, pod którym czekamy na Państwa telefony. Pani profesor, czy toalety są ważnym i poważnym tematem dla ruchów miejskich? i co się w tej kwestii dzieje, robi, być może zmienia na lepsze? Doskonałe pytanie. Pewnie nie powinnam odpowiadać w imieniu ruchów miejskich. Nie zetknęłam się z jakimiś takimi wyraźnymi działaniami na to, na rzecz tego. To jest dla mnie też dosyć ciekawe, że komentując książkę, mówisz o tym, że te historie są fantastyczne, one są czasami bardzo śmieszne jakby, ale są straszne. Ja tak, naprawdę są straszne. Muszę powiedzieć ci, że czytałam o tym, to te fragmenty były dla mnie wręcz takie traumatyczne, że tak czujesz fizjologicznie. Są fantastyczne w znaczeniu niebywałe. Tak, niebywałe, naprawdę, ale jest w tym ten wstyd, jest takie poczucie poniżenia, bycia doprowadzonym do ostateczności i takiego całkowitego niezaopiekowania i bycia nieważnym. No bo właśnie ta obserwacja, o której mówisz, to znaczy jak to się dzieje, że tyle ważnych naszych potrzeb jest bez przerwy na tapecie. To znaczy no, musimy jeść, musimy alkohol kupować 24 godziny na dobę, tak? A nie ma tej podstawowej, no dobrze, krępującej dla wielu osób, może za bardzo fizjologicznej, jesteśmy wychowani, żeby o tym nie mówić, ale no, to jest rzeczywiście coś, co nas wszystkich zrównuje do tej samej prostej fizycznej potrzeby. Dlaczego? Gdzie król nawet piechotą chodzi. Jak to jest możliwe, że nie mamy języka być może do rozmowy na ten temat? Jakoś spycha się to na margines i to naprawdę te historie fizycznego cierpienia, które opisujesz, są moim zdaniem takim bardzo inspirującym do działań. Mam nadzieję, że nie jedna osoba działająca na rzecz miasta tą książkę przeczyta i jeszcze poczuje, że aha, to może to jest kierunek, w którym teraz warto byłoby pójść, może trzeba jakimś projektem zaopiekować ten temat. Zaczynamy mieć język na opis tego, Moniko. Czy ty już kilka dobrych miesięcy od premiery swojej książki masz poczucie, że jesteśmy gotowi i gotowe więcej o tym rozmawiać i więcej działać, żeby matka Polka nie musiała sikać w krzakach? Wiesz co, ja mam poczucie, że ten temat się gdzieś pojawia, chociaż ja jestem wyczulona na niego. Prawie jednocześnie z premierą mojej książki wiceprezydentką Warszawy została Adriana Porowska, która w pierwszych wywiadach mówiła o tym, że chce zostać prezydentką od toalet i mówiła o dostępności toalet, o tym, że ona chce takiego miasta, w którym te toalety są. W tegorocznym budżecie obywatelskim też wiele projektów dotyczyło toalet i te projekty często wygrywają, co jest jakimś takim papierkiem lakmusowym wskazującym na to, że te toalety są ludziom potrzebne. Więc mam poczucie, że ten temat się gdzieś pojawia, a z drugiej strony... Widzisz to w przestrzeni miejskiej? Ale z drugiej strony rzeczywiście, nawet kiedy te toalety powstają, w Warszawie powstaje w ogóle wiele toalet takich nowoczesnych, samoobsługowych, które jednak na przykład często są stawiane w takich miejscach, w których są takie szare na uboczu, często też są niesprawne, one też w wielu innych miastach pewnie powstają. Ale mam poczucie, że one nie do końca, że jakby to, co wymyślamy, nie do końca odpowiada na tę potrzebę. Tych toalet potrzeba dużo, dużo więcej. Potrzeba czystych toalet, potrzeba toalet, o których wiemy, gdzie one są. Dobrze oznaczonych. A co na ten temat mówi prawo? Czy prawo do toalety w przestrzeni miejskiej to jest prawo mieszkańca i mieszkanki miasta, czy tylko dobra wola jego włodarzy i organizatorów publicznej przestrzeni, której czasem brakuje? Czy my mamy jako mieszkańcy i mieszkanki miast prawo do darmowej publicznej toalety? To jest zadanie samorządu. Mówi o tym ustawa o utrzymaniu czystości bodajże. Wiele samorządów ratuje się tym, że są toalety w restauracjach, w restauracjach. Nawiązuje różnego rodzaju umowy z restauratorami, którzy w zamian za to, że udostępniają toalety, coś dostają, zniżkę na czynsz, środki czystości, ale też restauratorzy często mówią, że oni po prostu udostępniają te toalety, bo nie wyobrażają sobie tego, żeby komuś odmówić. Ja też tego doświadczyłam wiele razy, bo często i ten rodzaj porozumienia jest bardzo dyskretny. Ja mówiąc szczerze, nie miałam świadomości jego istnienia. Restauratorzy chyba też się specjalnie nie chwalą. A z drugiej strony to też jest bardzo wysoki próg wejścia, tak? Bo żeby wejść do restauracji i spytać, czy mogę skorzystać z toalety, ja to robię. Jestem dosyć odważną osobą i napisałam książkę z sikaniem w tytule, więc wiecie, no. Ale Wyobraźcie sobie, że nie znacie języka na przykład, tak? Albo że właśnie jesteście w kryzysie bezdomności, że jest wiele takich cech, które sprawiają, że trudno jest poprosić o tę toaletę, że możesz wstydzić się wejść do tej restauracji, tak? To jest jednak wysoki próg wejścia, plus restauracje są tylko w jakichś częściach miasta. W efekcie mamy takie pustynie toaletowe. Restauracje są gdzieś w śródmieściach, tam gdzie spędzamy czas wolny, a na przykład opieka nad dziećmi odbywa się jednak na osiedlach, gdzie albo na przedmieściach, gdzie takich restauracji w ogóle może nie być i wtedy tej toalety też nie będzie, więc to nie do końca jest rozwiązanie. Ważna jest tutaj też ta kwestia przestrzeni zielonych, o których dużo piszesz, to tam często idzie się na spacer, to tam znajdziemy park, jakiś plac zabaw dla dzieciaków i tam te toalety są niezbędnie potrzebne, tak samo jak miejsca do karmienia, o których też wspominasz w innych rozdziałach. Więc mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, kiedy nawet jeżeli pojawiają się jakieś rozwiązania, to one nie są dostępne dla wszystkich. Często są niewidoczne, nawet dla osób, które się interesują tym zagadnieniem, bo z jakiegoś powodu są źle oznaczone albo nawet nie spełniają tej funkcji, bo są po prostu zepsute, może z jakiegoś powodu zamknięte sezonowo. Tak? W zimie bardzo często zamyka się tego typu obiekty, odłącza się wodę, tak jakbyśmy w zimie nie potrzebowali używać toalet. Ale tak, toalety, place zabaw, czyli dzieci. Bo mówimy wiele o perspektywie płci, ale chyba pora też powiedzieć o perspektywie wieku i tym tym rewersie rodzicielstwa czy macierzyństwa, czyli wieku dziecięcym i potrzebach dzieci w przestrzeni miejskich, o których ty, Monika, piszesz bardzo, bardzo obszernie i też bardzo stanowczo. Ja zapamiętałam jedno zdanie, które moim zdaniem bardzo ciekawie odwraca perspektywę, to znaczy kto tu komu przeszkadza, czy dzieci plątają się nam pod samochodami, czy to samochody przeszkadzają dzieciom w przestrzeni, która powinna należeć do nich na równych prawach, bo są ludźmi, małymi, ale jednak ludźmi. I kto tu komu przeszkadza i kto tu kogo powinien brać pod uwagę, zważywszy chociażby gabaryt i siłę sprawczą. Więc pomówmy chwilę też o prawach i potrzebach najmłodszych mieszkańców i mieszkanek miast, bo z jednej strony w tych dyskusjach, które toczymy, czasem z gorliwością godną lepszej sprawy, o dzieciach rozmawiamy dużo i często. Nieustannie dyskutujemy o strefach wolnych od dzieci, o restauracjach, do których być może rodzice z dziećmi nie powinni mieć wstępu. Ty piszesz więcej o perspektywie tych, którzy w swoim imieniu jeszcze w książce się nie wypowiedzą, ale mają swoje bardzo specyficzne potrzeby i one często, zbyt często nie są zaspokojone. Tak, takim tłem teoretycznym dla tego, co pisałam, była książka, która wyjdzie dosłownie w tym miesiącu, Miasto dla dzieci, Tima Gilla. Redagowałam tę książkę, kiedy pisałam swoją książkę. Tamta książka jest taka bardziej poważna, zbierająca dobre praktyki, a ja pisałam z myślą o matce jako czytelniczce, czy o kimś, kto czyta tę książkę moją dla przyjemności, ale wiele rzeczy zaczerpnęłam z tamtej książki i to, co wspominasz o tym, o dzieciach i drogach, jest inspirowane tamtą książką. Tim Gill w tej książce pisał o tym, że dzieci i samochody są antagonistami. Ja się bardzo nagimnastykowałam, żeby nie napisać tego w swojej książce wprost, bo miałam takie poczucie, że bo nie chciałam obwiniać nikogo, nie chciałam dawać na barki osobom, które muszą korzystać z samochodu, takiej myśli, że samochody są niedobre dla dzieci. Bo jednocześnie to też bardzo trudna konstatacja dla wielu osób, którym samochód w opiece nad dzieckiem, w przywożeniu, odwożeniu do placówek i na zajęcia dodatkowe niezmiernie ułatwia życie. Bywa niezbędny, kiedy mieszkasz pod miastem i no po prostu bez tego samochodu trudno byłoby w ogóle spiąć życie. Dlatego tego nie chciałam, dlatego nie pisałam tego wprost, tylko pisałam o takich doświadczeniach, o doświadczeniach właśnie matki mieszkającej na przedmieściu, która mówi, że ona swoją córkę musi wozić autem do szkoły, chociaż córka mogłaby niedługo pójść na własnych nogach, dlatego że nie ma chodnika we wsi i są serpentyny i tam jest niebezpiecznie. Ktoś mógłby w tę córkę wjechać, więc ona musi jeździć, dokładając się do tego problemu, który jest taki, że wszyscy jeżdżą. I do innych problemów, które też poruszasz w swojej książce i które Ruch Miejski i pani profesor w swoich badaniach na pewno rozbiera na czynniki pierwsze, czyli problemu smogu i problemu hałasu. No, to jest coś, co też w taki przejmujący sposób się pojawia w twojej książce. Wydaje mi się, że jest bardzo spójne z działaniami aktywistów antysmogowych, to znaczy ten lęk, który w przypadku dzieci jest pewnie większy niż, boimy się o nie bardziej niż o samych siebie. Ale też smog i hałas są dla nich po prostu obiektywnie groźniejsze. Są dużo groźniejsze. I opowiadasz między innymi o tym sprawdzaniu kanarka czy innych informacji na ten temat. To takie poczucie odpowiedzialności za zdrowie swojego dziecka tutaj nagle wiąże się z jakimś takim, no właściwie niemożliwą alternatywą, bo albo zostajesz w domu, no nie wiadomo ile dni, bo sezon grzewczy sprzyja czasami i tygodniowym okresom wysokiego stężenia prób zawieszonych. To co robić? To czy ty wychodząc na ulicę zaczynasz zabijać swoje dziecko? No bo to trochę, to jest naprawdę absolutnie nierozwiązywalny dylemat. Chcesz sama też móc coś zrobić. Miasto ma ofertę, nie wiem, kulturalną, wiesz, pozwala się twojemu dziecku rozwijać, a ty właściwie nie masz sumienia z niego korzystać. To nieludzkie być w takiej sytuacji. Wiesz, wielu rodziców sięga po taką, jakby po takie prywatne rozwiązania, tak? Kupują oczyszczacze powietrza. Widziałam nawet reklamę oczyszczaczy powietrza do wózków. Tak, to myślałam, że to żart, jak czytałam ten fragment, ale rzeczywiście istnieją takie rozwiązania. Jedna z bohaterek opowiadała mi też o tym, że są takie, takie siatki antysmogowe na przyczepkę rowerową. Ona chciała jeździć, wozić swoje dziecko w przyczepce, tak zresztą jak ja. No ale co zrobić z tym, że ta przyczepka jest na wysokości rur wydechowych. Więc można szukać takich, wiesz, taka prywatyzacja odpowiedzialności za tę jakość powietrza. Tak, ja też czułam się okropnie, kiedy zapomniałam sprawdzić tego kanarka i okazało się, że wyszłam, kiedy był potworny smog i myślałam, Boże, moje biedne dziecko, czy ono jeszcze oddycha? Tak, no bo rzeczywiście to jesteśmy uczeni przez media też, że to jest bardzo poważny problem w tej chwili i myślę, że wiele osób bierze sobie to bardzo do serca. I to jest problem, który udało się nagłośnić i którego mamy coraz większą świadomość. Z problemem hałasu jest chyba jeszcze trochę inaczej. Hałas jest dla nas w mieście przezroczysty. Hałas wydaje się być nieuniknionym kosztem życia w mieście. Czy rzeczywiście nim jest i czy to pora na sproblematyzowanie hałasu, tak jak się to udało ze smogiem? Bardzo bym chciała. Kiedy pisałam o hałasie, trafiłam na informację o holenderskiej ustawie o przeciwdziałaniu hałasu z 1979 roku, która reguluje to, jaki poziom hałasu może pochodzić z różnych kategorii dróg. I to jest ustawa, która przewidywała też sankcje za przekroczenie tych poziomów hałasu. I w efekcie holenderskie miasta stanęły przed taką alternatywą. Odsuwać zabudowę od dróg? No, średni pomysł, bo miasta powinny być zwarte. Czy może jednak sprawiać, żeby ruch drogowy stawał się cichszy? I jak się to robi? Zmienia się nawierzchnię, wymusza się na producentach samochodów inny skład opon, albo nie wpuszcza się samochodów w dane obszary w mieście. Albo redukuje się prędkość samochodów. Najlepiej jednak nie progami zwalniającymi, bo one sprawiają, że tak, one też kierowcy generują, zwalniają i przyspieszają. Ostatecznie można wykorzystać cichy asfalt, ale to jest drogie rozwiązanie. Właściwie Holandia chyba najbardziej sięgnęła po rowery, które są ciche. I rzeczywiście, kiedy ja byłam w Holandii, to moim takim doświadczeniem było byłam po prostu zaskoczona tym, że tam jest tak cicho i myślałam, rany, to jest w ogóle miasto, słyszę własne kroki, słyszę jak idę w cichych butach, słyszę jakieś ptaki. Tak też może być w mieście, nie? A my właściwie jesteśmy często głusi na ten hałas transportowy, który tylko takimi złogami zmęczenia się odkłada w ciele. I który też zaczęłam słyszeć, kiedy byłam z dzieckiem w mieście, bo po prostu nie słyszałam swojego syna. Bo znów to doświadczenie rodzicielstwa uwrażliwia cię na hałas, bo hałas budzi twoje dziecko albo nie pozwala mu zasnąć. A to jest wielka walka. Hałas i nierówności w drodze, na to zwróciłam uwagę, że zwracasz często uwagę na to, że nie chcę przejeżdżać w miejsce, gdzie wózek będzie wytrzęsiony, więc moje dziecko zaraz się obudzi, a ja wiem, jak dużo mnie kosztuje, żeby je za chwilę utulić i uspokoić. Więc to jest naprawdę ważna rzecz, żeby było płasko, prosto i cicho. Tak. Tak, i okazało się też, że problemem są takie, to co nazywamy arteriami, tak jakby te drogi szybkiego ruchu, czy te szybkie drogi były jakimś krwiobiegiem miasta. Nie wiem, czy są. Dla mnie nie były. Dla mnie były takim miejscem, którego muszę unikać, bo jeżeli tam pójdę, to ten ruch może obudzić moje dziecko. I co wtedy? Miasto zmienia się dzięki ludziom. Tak, właśnie tak, dzięki tym, którzy zabierają głos. Może już dziś ktoś zamawia w przetargu wagony kolejowe, lepiej dostosowane do potrzeb małych dzieci, a ktoś inny się zastanawia, jak lepiej zaplanować przepisy o odśnieżaniu. Zmiana zachodzi, choć czasem wystarczy jeden mail, a czasem potrzeba dziesiątek lat, pisze Monika Pastuszko w książce Matka Polka Sika w krzakach. To na koniec już króciutko. Czy jest szansa i nadzieja na zmiany szybkie i odczuwalne jeszcze dla nas i naszych dzieci? Profesor Anna Domoracka? No gdyby nie było, to bym się tym nie zajmowała, bo byłoby to głęboko frustrujące. Tak, ja dokładnie o tym myślę, że chciałabym, żeby moja córka chciała mieszkać w Warszawie, żeby mogła w nim swoje dzieci zdrowe wychowywać, więc jest to bardzo ważna motywacja. A ja myślę, że dopóki nie zadziałamy, to nie wiemy, czy dana zmiana jest możliwa, czy nie. Z tych historii, których wysłuchałam, wynika, że czasami wystarczy jeden mail, żeby coś się zmieniło, żeby na przykład krawężnik został obniżony, a czasami właśnie walka o przejście dla pieszych to są lata. Nie wiesz, dopóki tego nie zrobisz. Dlatego może warto spróbować wysłać mail do urzędu na temat miejsca, które jest dla ciebie wykluczające, napisać do radnej czy radnego, albo skorzystać do lokalnej. Z apki, którą miasto czasem 115. Tak. Czyli działać i nie godzić się na status quo. Gościniami Klubu Trójki były profesorka Anna Domoracka-Widła i Monika Pastuszko, Elżbieta Malinowska, Michał Matus i Anna Kowalczyk. Dziękujemy Państwu, dziękuję bardzo paniom w studiu Trójki dzisiaj. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przejmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.